राम श्रद्धेय स्वामी जी श्री राम सुखदास जी महाराज द्वारा श्रावण शुक्ल षष्ठी विक्रम संवत 2054 9 अगस्त 1997 को रामलीला मैदान सीकर में प्रातः लगभग 8:30 बजे से यह प्रवचन हुआ। राम नगदबंधम परम ब्रह्म नराकृति सौंदर्य सार सर्वस्व वंदे नंदात्मज प्रपन्न पारिजाताय पोत्रवेत्री गोपाणे ज्ञान मुद्राय कृष्णाय गीतामृत दुहे नमः वसुदेव सुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानंदं कृष्णं वंदे जगद्गुरुं वंशी विभूषित करान्यवनीरदाभात् पीतांबराधरुणबिंबफलाधरुष्टात् पूर्णेन्दुसुंदर मुखाद्विंदनेत्रात् कृष्णात् परं किमपि तत्त्वमहं न जाने। हरि ओम नमो सुपरमात्मने नमः श्री गोविंदाय नमो नमः श्री गुरु शरण कमले भ्यो नमः गुरु शिष्य की बात है वो मैं यूं नहीं कहता कि गुरु की महिमा कोई कम है। हर एक विषय में गहरा समझना है कि जहाँ स्वार्थ और अभिमान का भाव आ जाता है वो चीज दूषित हो जाती है। आप लोग खूब ध्यान दें इस बात पर, जहाँ स्वार्थ और अभिमान ये आ जाता है वहाँ शुद्ध चीज भी अशुद्ध हो जाती है। बड़ा सुंदर भाव है गुरु शिष्य का, परंतु गुरु के तो केवल केवल कल्याण की, शिष्य के कल्याण की ही इच्छा रहे और वो शिष्य भी केवल कल्याण के लिए ही गुरु बनावे, केवल कल्याण के लिए, और गुरु भी केवल उसके कल्याण के लिए ही बने, ऐसी आजकल दिक्कत नहीं है। ऐसी भी हो, मैं जो आज कहता हूँ तो आज के परिपाटी को लेकर मैं कहता हूँ, ऐसी शुद्ध कोवा गुरु जो हितोपदेशा। शंकराचार्य महाराज ने प्रश्नोत्तरी में लिखा है कि गुरु कौन है, केवल शिष्य का हित हो, अपने से कष्ट हो, दुख पावे, पत अपमान हुए, निंदा हुए, आफत आवे तो हम स्वीकार है, परंतु शिष्य का केवल कल्याण होना ही चाहिए, उसका उद्धार होना ही चाहिए, केवल ही लगन हो और कोई मतलब नहीं उसे। जैसे ब्याह कराने वाला ब्राह्मण केवल ये समझता है कि वर कन्या में वर कन्या का संबंध हो जाए, ये गृहस्थ सुखता से रहे, इस वास्ते कराता है। उसमें भी स्वार्थ होता है, कर तो बढ़िया चीज नहीं होती, परंतु उसमें करा दिया ब्याह करा, संबंध उड़ा दिया, उसके बाद भजन चलो सही हो गया। इस तरह से ही गुरु और शिष्य की बात है। हनुमान जी महाराज लंका में गए, भीषण को बताया कि भगवान स्वीकार कर लेते हैं, और विभीषण ने भी श्रवण सुन आई हूँ, मैं केवल आपका जस सुनकर आया हूँ, भव भंजन भव भीर, आप नाश कर संसार का दुख दूर करने वाले हैं, ताए ताए आनंद शरण सुख रघु वीर, केवल शरण आया हूँ आपके और मेरे कोई नहीं है। तो जब हनुमान जी ने एक ही बात कह दी कि भाई भगवान स्वीकार करते हैं, अरे मेरे को भी स्वीकार किया है, मैं उद्धार कर दूंगा, गलती नहीं है ये। हनुमान जी महाराज जो कह रहा है, अरे मेरे को भी जिसने स्वीकार किया है, मैं मेरा सुबह नाम ले ले तो उसको रोटी नहीं मिले, ऐसा है गुरु कहने वाला? आप थोड़ा ध्यान दो, मैं काट साठ करना चाहता नहीं हूँ, वास्तविक बात है, कहता हूँ भूल हो जाए तो आप माफ कर दो, भूल मनुष्य हो जाया करती है, पर हनुमान जी ने कहा कि मैं गुरु कल्याण कर दूंगा, ऐसा गुरु की तरह है जो कहते हैं कि मेरा गांव ने तो रोटी नहीं मिलेगी दिन भर, ऐसा गुरु कितना देखने वाला। प्रात ले जो नाम हमारा ताद तार मिले आहारा, फिर नाम ले ले तो भोजन नहीं मिले दिन भर, ऐसा हूं मैं। ऐसे गुरु कितने हैं बताओ। यार भगवान ने शुरू कर दिया, मेरे को याद कर दे, मैं भी भगवान राम मेरे को स्वीकार कर सकते हैं यार? अरे बिल्कुल करेंगे, मैं तो संसार कपड़ी बंदर हूँ, जिसे नहीं स्वीकार करे भगवान, तू तो ब्राह्मण जन्मन है, ब्राह्मण है तू श्रेष्ठ है, तेरे करेंगे है। तो उसको भगवान का विश्वास दिला देना और अपनी तरफ न खींचना, ये गुरु का काम है। ऐसे गुरु कितने मिलते हैं आज। ब्याह कराने वाला कभी याद करते हुए ब्याह कराने वाले को सदा के लिए संबंध जोड़ दिया, मतलब ही नहीं। ऐसे जीव का परमात्मा के साथ संबंध जोड़ दे और अपना कोई मतलब नहीं। अब ना भेट है, ना पूजा है, ना चेला है, ना बड़ा है, ना कोई छोटा है, तो चेला है कहने में ना कुर तू चेला रू कुर कसम क्या हो जाएगा। ये तमाशा कर रखा है आजकल एक एक व्यवसाय एक एक दुकान खोल रखी। आप लोग और समझते हैं स्वामी इस बात निषेध करते हैं। मैं तो कहूं गुरु से बहुत बड़ा लाभ होता है, बड़ा लाभ होता है, परंतु गुरु कैसा, गुरु लोभी सिख लाल सिख दोनों खेले डाव, दोनों डूबा परशुराम बैठ पत्थर की नाव। अब पत्थर की नाव का बैठेगा ये स्वार्थ अभिमान सर्ज ध्यान दो, सब भाई बहन ध्यान दो, जहां स्वार्थ और अभिमान आया और दूसरों को छोटा बनाया वहां फायदा नहीं होगा। चाहे पति पत्नी बना हुआ है, माँ बाप पति पत्नी है, उनमें पत्नी के मेरा अधिकार है, पति के मेरा अधिकार है। मैंने एक लड़की को कहा कि भाई तो पति को नमस्कार किया करो, कि नमस्कार हम क्यों करें, हमारा लड़का छोटा है क्या, ब्याही हुई सॉरी। अब ये पति पत्नी कल्याण करेगा, जहां अपना अभिमान है अपने को बड़ा समझता है वहां कल्याण होगा। आज हम गायत्री जपेंगे क्यों, गायत्री बड़ी है तो हम बड़े हो जाएंगे। अरे बड़ा होने वाला छोटा होता है, छोटा होने वाला बड़ा होता है, भीतर से छोटा होता है वो बड़ा होता है और वो दुनिया बड़ा मानेगा। अरे अपने को बड़ा मानने वाला दुनिया मोटा नहीं मानेगा, वो छोटा मानेगा, ये कायदा है। आप सब सड़े देख लो, एकदम सच्ची बात है। इस वजह से मैं कहता हूं गुरु शिष्य संबंध मत जोड़ो। मेरी बात मेरी सलाह है, आप मुझे तो बिल्कुल बनाओ, मैं मना नहीं करता, नाराज भी नहीं होता। आप गुरु बना लो तो मैं नाराज बिल्कुल नहीं होऊंगा, क्यों मेरे क्या मतलब, मैं नाराज क्यों हूं, चेला जाने गुरु जाने। पर मेरी सम्मति लो तो मेरी सम्मति ऐसी है, सत्संग करो और उनमें अच्छी अच्छी बातें ग्रहण करो, और शंका मुझे पूछ लो, कोई संदेह हो तो पूछ लो, साधन की बात हो तो पूछ लो, जरूर बता देंगे। और मेरी तो प्रकृति भाई चेला बनाने की है नहीं, मैंने चेला तेली बना देखा है, बड़ा भारी नुकसान हो जाता है उसमें। क्या हो जाता है वो नुकसान मेरे को सत्संग कराने में दिखता है, ये जो सत्संग में सुनते हैं ना इससे भी वो नुकसान हो रहा है। अब मैं कहता हूं पर मानते नहीं है, मेरी मानते नहीं कि मेरे सत्संग सुनते हैं तो वे हो जाते हैं महाराज, हम तो आपको जानते हैं, मेरे भगवान भगवान को हम नहीं जानते, बड़ा भारी अनर्थ हो रहा है। अब मेरे को सब बड़ा समझ लिया, भगवान को गौण कर दिया, ये मेरे को स्वीकार नहीं है, ये अनर्थ हो रहा है। शिष्य बन जाए जब तो बिल्कुल ये हो ही जाएगी बात, मैं चेला बनाता नहीं हूं, चेला मानता ही नहीं हूं। इतने पर लोगों ने ये झसी हुई है कि हम तो आपको जानते हैं, मेरे को बुरा लग रहा है, आप उद्धार करोगे, एक कहा हमारा उद्धार तो आप ही करोगे। तो मैंने कहा मैं जलमा भी नहीं था तभी उद्धार होता था, अरे मर जाऊंगा तो उद्धार होता रहेगा, ये उद्धार होने की चाल मैंने ही चलाई है, मैं ही उद्धार करूंगा तो मेरे से पहले उद्धार करना तो हुआ नहीं, मेरा तो होगा नहीं, मैं ही करूँ एक उद्धार रखेगा मैं ले आए, ये हो सकता है? और तुम चेला हो तो सुना लेंगे तो केवल भरा क्षमा करेंगे, ये व्यापार है, ये वास्तव में गुरु शिष्य की बात नहीं है, ऐसे कहता हूँ। आप बनाओ बड़ी प्रसन्नता से, मेरे तो पूछते हैं हमें गुरु तो बना लिया, हमने हमारी श्रद्धा नहीं बैठती, वहां मेरा कल्याण हो जाएगी मेरे विश्वास नहीं है, तो भी मैं कहता हूँ तुम एक माला फेर दिया करो, जैसे गुरु जी ने वो दो कहा है मंत्र दिया है, एक माला को फेर दिया करो, वास्तव में गुरु का त्याग कर देना चाहिए, ऐसी शास्त्र की बात कही है, पर मैं त्याग की बात वो भी कहता हूँ, नहीं तो यही कर रहा हूँ, गुरु जी मान लिया तो एक माला फेर लो और जाओ जाओ सदन भेंट कर लो, और जो संबंध खास कोई वो संबंध में रखो, सत्संग का संबंध रखो, जहां से कल्याण होता है वहां, ऐसे मेरी समझ दिए क्यों उन समझ देखो, एक माला जब तो करा हो तो भोजन करा दो पेट कर दो, इतना संबंध रखो। अब बोलो ब्राह्मण का सबसे ऊंचा ब्राह्मण को बना, पर ब्राह्मण मात्र कल्याण कर देगा क्या? ये आपका है विश्वास कि ब्राह्मण मात्र कल्याण कर देगा? ब्राह्मण की महिमा शास्त्र में कम नहीं आई है, भगवान ने यहां तक कहा है कि ब्राह्मण के विरुद्ध चलने वाले क्या रंग मेरा हाथ हो तो हाथ उकाट दो, अपने हाथ काट फेंक दू, ब्राह्मण के मुख से भोजन करने में जितना प्रसन्न होता हूं अग्नि की आहुति से प्रसन्न नहीं होता, कितनी महिमा कही है? पर जो कही है महिमा वो किसके लिए है, कैसी है, ये समझने की बात है ना। ऐसे गुरु की महिमा अधिक है, गोविंद में भगवान से अधिक है, श्लोक ये बता दे दो आगे गुरु गोविंद दोनों खड़ा किसके लागू पाए कि बलिहारी गुरुदेव जी गोविंद दिया बताए, गोविंद बताए दे बलिहारी है, देखो मेरी शौक तो नहीं है पर तो कोई भगवान ने दिखा तो मैं चला बढ़ जाऊंगा, वो कहे कि मैं दर्शन करा दूं भगवान का साक्षात तो चला मैं बढ़ जाऊं, आप में हो कोई पधार हो भगवान ने दर्शन करा दे, कितनी बढ़िया बात है। अरे गुरु दोनों खड़ा कहते थे ऐसा, अरे बलिया बोलते गुरु है गुरु की मेहमान, अरे खड़ा है ही नहीं भगवान, ये ठगाई है सची है, उदाहरण किस कर दे बात कैसे करे, भाव दूजा बता रहा मैं हित में चित में हाथ मेरे खत्म में मत में खोट, जैसे व्यापार करते हैं मेरी सुनी हुई बात है ऐसी बहुत सी, तो ये विचार करो कि जो वास्तव में गुरु है वो गुरु गुरु की महिमा अधिक हो भगवान से अधिक है, परंतु किसके जो वास्तव में उद्धार कर दे ऐसी सामर्थ्य रखता हो। मेरे तो कोई कहता है भाई हमारे में ये सामर्थ्य नहीं, आपका उद्धार कर दो ये सामर्थ्य नहीं है, परंतु मैं बातें कहता हूँ उसके अनुसार बनाओ लाभ जरूर होगा, मेरे संदेह नहीं है, आप तत्परता से वैसा काम करो तो आपके संदेह नहीं ऐसा लाभ होगा, मेरी धारणा है होगा कि नहीं होगा भगवान जाने मेरे को पता नहीं, पर गीता है रामायण है संतों की वाणी है वेद की वाणी है, उसके अनुसार चलेगा तो लाभ होगा ही, मैं चलूंगा तो मेरे होगा लाभ आपके होगा जरूर, मैं अपनी धारणा अपने अपनी धारणा कहता हूँ अपना विश्वास कहता हूँ, इस वास्ते मैं गुरु का निषेध नहीं करता हूँ गुरु की निंदा नहीं करता हूँ, परंतु हरेक संबंध जुड़ो तो ध्यान से जुड़ो जरा, आज कितने स्त्री पुरुषों का संबंध कितने जुड़ा हुआ है, कैसे कैसे स्त्रियों का दुख देते हैं, आज स्त्री बना लिया और कितना दुख देते हैं, खाने पीने की चीज नहीं देते तो उनका निर्वाह नहीं करते, माँ बेटों की देखी माँ बेटों की बात नहीं की मैंने, माँ सीढ़ियां करती है उनसे पेट भरती है, एक बेटा लखपति है 5-2 लाख रुपया लगवा बेटी के ब्याह में, अरे माँ को रोटी नहीं है, हमारे देख रही बात है, अब वे माँ बेटा हुआ तो पति पत्नी हुए वे गुरु चेला हुए, सब जगह ही ऐसी बात आ गई है, आज चीज नकली आटा नकली मुझे चीज मैं तो अदरक निकली अदरक आधा बनाए वो भी निकली मिर्चा ले रहे जो मिर्चा में भी बोरिया छोटा भूल कर वो पीस डाल दे रहे ये बात मारे समझी है मेरे पक्के आदमी सुनाई है मैं सुनी है मैंने कहा भाई बोर लाओ जो बोर हो जाए तुझसे अब गायों की खेती में है बोर लग जाए बोरी लग जाए झाड़ का लग जाए पाला हो जाए जो वो गए भूख तो ऐसे बिके आजकल वे तो पत्ती में पीस करके मिर्चा में ढला जाता है विश्वास मिलता नहीं है कम थी मिलता अब मसाला में नकली घी में नकली तेल में नकली भोजन में नकली आटे में नकली ये इमली के कूचे है उनको पीस कर आटे में डाल देते हैं मैंने सुनी हुई बात बिल्कुल पक्की करते क्या भगवान जाने मैं पक्की सुनी हुई बात हुई हरी बात नकली ऐसे साधुओं में नकली ब्राह्मणों में नकली वेश्यों में नकली क्या वेश ठीक मिलेगा मेरे से कोई पूछता है कि आजकल भी ब्राह्मणों की महिमा है क्या भाई तो पहले वाले क्षत्रिय वेश थे उनके पहले वाले ब्राह्मण थे आज के आपके आज की ब्राह्मण है चेरवी घटे नीचे आए तो चेरवी नीचे आ गए तो ब्राह्मण तो ऊंचा रहे ही आपके ही रहेगा क्या आज अच्छे साधु मिलते नहीं क्या करें अच्छे साधु नहीं मिलते शरणान जी को कहा गए साधु अच्छे मिलते नहीं शरणान जी कहा तुम अच्छे अच्छे आदमी साधु बन जाओ तो साधु अच्छे मिलेंगे तुम्हारे छठे हुए निकम में फूस कथे निकले हुए बन जाए साधु फिर अच्छा साधु कहा से हो जाए साधुओं को जन्मता है तुम तो होते हो साधु तुम अच्छे अच्छे सब साधु बन जाओ देखो साधु अच्छे होते हैं नहीं होते ये सब जगह ऐसी बात है देखो मेरे पर असर है ये आप जनता जनार्दन हो बड़ा वंदनीय हो आप ऐसे जमाने में मेरी बातें सुनते हैं मैं कहूँ आप जैसा मारवाड़ के मोटो पेट करो थे तो जो मेरी बात सुन ले इतनी कृपा करो आपकी क्या बात है कि मेरे में अवगुण होगा उसको तो कम देखोगे और मेरे गुण ज्यादा देखोगे ये प्रकृति है आपकी कितनी ऊंची उदार भाव है बताओ कितना उदार भाव है आपके है हिम्मत मैं सब तो नहीं कहता ट्राय करके आप किसी की हिम्मत नहीं है कि स्वामी जी में अवगुण है ये करे आगे क्या मेरे में अवगुण नहीं है क्या खराबी नहीं है पर ये कितना देखते हो तो मेरे असर पड़ता है आपका कितनी सज्जनता है कितनी मिलीजुलता है परंतु भाई नकली सब आ गया है तो इस वास्ते आप पूछो मेरी सम्मति सुनो तो ये हो कि भगवान कृष्ण को तो मानो गुरु और गीता जी को मानो मंत्र और सत्संग जहाँ हो वह सुनो और जो अनुकूल हो और पारमार्थिक उन्नति हो तो सुनो और वो न हो और कोई ये कोई सेवा पूजा नहीं हुए उदाहरण करने मत सुनो या जितना सुनो जितना अच्छा ऐसे से ले लो दत्तात्रेय जी महाराज ने कहा है और क्यों ने कहा है भ्रमर को या भवराय जीता सुगंधि ले लेता है फिर चल देता है इस दृष्टि सत्संग में लाभ लो और सुंदर रहो क्यों परतंत्र बनते हो इन्हें भी आपको नहीं था बढ़ेंगे तो बड़े बढ़िया हो तो आप भारत कल्याण कर देंगे तो कर दो कर लो हम तो अपने सामर्थ्य समझते नहीं है और साधनों के विषय में गीता की और मेरी बातें हैं उनमें महाराज मेरे संदेह नहीं है आप अगर काम में लाओ जरूर आपको लाभ होगा जब बिना गुरु बने लाभ आपको हो जाए तो मुफ्त में चीज क्यों नहीं लेते आप क्या बंद नहीं अच्छा सदैव मेरे है ही नहीं कि मेरा सत्संग हो तो मैं बात सुनाऊंगा एक भाई के साथ मेरी खटपट हो गई तो उसको मैंने कहा देख भाई तुम कितने मेरे को कह दे मैं जब कभी आवेगी तो मैं जैसे पहला बताता वैसे ही बात बताऊंगा मेरा फर्क नहीं पड़ेगा नाराज होगी मेरे से अब नाराज होने पर भी तुम परीक्षा ले लाना सत्संग बात जैसे पहले उसे कम नहीं कराऊंगा कभी कपट रखूंगा नहीं क्यों कपट में मेरे कुफार है मैं क्या क्या रखूंगा मेरे नुकसान क्यों करूंगा मैं कपट रहूंगा तो मेरे नुकसान होगा कि फायदा होगा इस वास्ते तुम पूछो तुम निंदा करो विरुद्ध चलो कुछ भी करो बट सत्संग ही बात पूछो कि उद्धार गई तो वही नीति से बताऊंगा आप परीक्षा कर लेना आप इधर थे देखो हमारे साथ तो स्वामी जी भिक्षा ही नहीं देते हम कुछ सेवा ही नहीं करते कड़ाई नहीं मानते बात पूछे तो बताते नहीं ऐसा कह देना मेरे को छोड़ा आज मैं कहता हूँ, ये मेरे काम नहीं। इस वास्ते आप गुरु माने मानो न मानो, आपकी जैसी मर्जी प्रसन्नता वैसा कहो। आजकल के जमाना देखते हुए गुरु शिष्य से कल्याण हो जाए ऐसी मेरे को दिखती नहीं है कि कल्याण हो जाता है। जिन्होंने गुरु बना उनका कल्याण हो गया, उनके जीवन में फर्क पड़ गया। आप देख लो 5, 10, 15, 20, 100 आदमी देख लो कि शिष्य बने हुए जीवन कल्याण हो गया, उनकी वृत्ति बदल गई, भाव बदल गया, जीवन बदल गया क्या। ऐसे ही सत्संग करने वालों में भी क्या सब बदल गए, परंतु इसमें बदलता है, ये मेरा विश्वास है। सत्संग करने बदलता है, ऐसे गुरु शिष्य होने में बदलता है, बदल अच्छी बात करो। मैं वरना नहीं कहता, एकदम सच्ची बात है, सिद्धांत की बात है, पक्की बात है। शास्त्रों में ऐसा आता है कि गुरु के बिना कल्याण नहीं होता, तो कोई मेरा कल्याण होता ही नहीं। मैं खुद कहता हूँ कि गुरु बिना कल्याण होता ही नहीं, पर गुरु वैदव अब गुरु ने उसे किसी को गुरु बना लिया। ठगाई की ठगाई की बात है, ईसाई मूर्ति को नहीं मानते, ईसाई नहीं मानते, पर हिंदुओं के लिए ये क्रॉस लगा करके थान कर देते हैं, पूजा कराते हैं, ऋषि बनाते हैं। अब आज मैं देखी है, आप देखी नहीं, पता नहीं आपको, मूर्ति को नहीं मानते। मैंने क्रॉस लगा जाइ और थान बना दिया, नमस्कार करो जहां, क्योंकि नमस्कार के आदि है ये, तेरू कैसे पता फसा है। ईसा की मूर्ति बना वो तो लकड़ी की, और भगवान कृष्ण बना पत्थर की, शक्ल बैठा हुआ बस में, और कहते छोड़ देखो देखो ये देखो कृष्ण तो डूब गया, देखो ईसा चल गया, नहीं उठे एक समान तो वह पत्थर की लकड़ी की मूर्ति। देखो देखो अभी घड़ी चलाओ, गाड़ी चली कृष्ण का नाम लिया नहीं चली, अरे ईसा ईसा दाम चल पड़ी गाड़ी, देखो ये मालूम है, ये बातें हो रही है प्रत्यक्ष में, मेरे साथ समझ आ रहा है। मूर्ति मानने नहीं वाले क्रॉस लगाकर फाल कर, मैं देखा है दर्शन में, मैंने खुद ने दर्शन किए, थान बना दिया, नमस्कार कर लो यार, ईसा को तुम ईसा ही हो गए। क्या किया कि वो मैं खूकू लाल दल जल डाल दिया, जल डाल दे ये ईसा का खून है, ये पी लिया, अब किस्तो ईसा हो गए, अब ये गुरु शिष्य हो गए। ये बात सौरे हो रही है, मेरे को आज मैंने कहा है। अब इस चेला बनाने में अपनी संप्रदाय में राम राम करने वाले को राम राम छुड़ा दिया, राम राम नहीं ओम ओम करो, राम राम मत करो, ये बात बीती हुई है। मैं जानता हूं उस गुरु जी को, पटुरा है ही नहीं, और बात यह करे चले वो, अब उनसे कल्याण हो जाएगा। इस वास्ते मैं तो मेरे मन की बात कहूं, आप बिल्कुल स्वतंत्र है, मेरे प्रतंत्र मैं मानता ही नहीं, बनाता भी नहीं। आपकी खुशी हो तो चेला बनाओ, अब शास्त्रों में लिखी है तो किसी लिखी है बताओ, शास्त्रों में लिखी अनुसार है क्या। मैं तो इतनी बात कह दी हद जितनी कि मेरे को कभी ऐसे परमात्मा की दर्शन करा दे महात्मा होए तो मैं चेला बनने को तैयार हूं। है तो आप इतने बैठे बता दो कि मैं हूं ऐसा, तो वास्तव में सच्चाई चीज और होती है, नकली चीज और होती है। मैं भी तो शिष्य बना ही हूँ, लोग कहते स्वामी जी शिष्य बने तो मैं बना ही हूँ, मेरे को लाभ हुआ भी है। और शिष्य बनने पर शिष्य बना जिन गए उनसे दूसरी चीज लाभ मेरे को ज्यादा हुआ है। जब मैंने गुरु बनाया नहीं परंतु शिक्षा ली मेरे को बहुत लाभ हुआ है, जब मेरे को लाभ हुआ वो आपको बताता हूँ। आप शिष्य मत सुनो, बात मानो, कह जैसे करो, देखो कल्याण होता है नहीं होता है। नारायण नारायण नारायण नारायण नारायण की बात है भाई, इसमें कोई शंका हो खास तो मेरे को पूछ लेना। गुरु शिष्य की बात ज्यादा मत चलाओ, मैं चलाऊंगा मैं करवा बोल जाऊंगा, आपको दुख हो जाएगा, आप खटपट खड़बड़ी बच जाएगी, क्या फायदे का कोई। छोटी छोटी बात में गुरु की आवश्यकता है, पर गुरु वो होता है जो कुछ था नहीं अपना भी अपने लिए गुरु बना था। आपको मैं बात कहता हूँ, मैंने पुस्तकों में पढ़ी बात कहता हूँ, अपने लिए जो करता है वो राक्षस होता है। अपने लिए मेरे को धन मिलेगा, मेरे को मान मिलेगा, मेरे को बड़ा समझेगा, मेरे हित करेगा, ऐसे लक्ष्य होता है, राजी का बाप होता है वो। मैं मरू नहीं, लकर से मरू नहीं, लोह से मरू नहीं, मंत्र जंत्र से मरू नहीं, पशु से मरू नहीं, पक्षु से मरू नहीं, ऊपर मरू नहीं, नीचे मरू नहीं, दिन में मरू नहीं, रात में मरू नहीं, कई ऋतु में मरू नहीं, ये मेरे वास्ते। वो जो अपने वास्ते करते है वो उनका भाई है। बताओ ये झूठे होता बताओ, ये मैं असत्य तो आपको छोड़े भरे मेरे संसार में कान पकड़ मान लूंगा, मेरे को शर्म नहीं आती है। आप ठीक कर रहे हो, बताओ जहां स्वार्थ अभिमान है वहां कल्याण कैसे हो? मेरी दृष्टि नहीं है इस बात में, नहीं कहता मैं, ये नहीं कहता हूं तुम मत बनाओ, तुम गुरु मत बनाओ, नहीं कहता मैं। आपको लाभ होता है अच्छी बात है, आपको लाभ हो जाए मैं तो बड़ा राजी हूं, दूर बैठे बड़ा राजी हूं, आपका लाभ हो जाए, मेरे को घंटा फाड़ना नहीं पड़े, फायदे की बात है, कितना शुभ का हो मेरे। आजकल वो पुरानी बात कहते हैं वो नकली रस्म दोनों भी नहीं, आजकल नकली ज्यादा है, आज है ही नहीं अच्छा, ये मैं बिल्कुल नहीं मानता हूं। मेरी जानकारी में महात्मा दिखते नहीं है, परंतु मेरी भावना है कि महात्मा नहीं, ऐसा नहीं मानता हूं। तत्व जीवन मुक्त भी आज है, मैं नहीं जानता तो क्या हुआ, इस बार से आप कल्याण करो अपने, आपकी लगन केवल कल्याण की होनी चाहिए, केवल कल्याण की, और कोई मतलब नहीं हो। अरे गुरु जी के केवल कल्याण की हेज बात हो और चेला चले गए कोई स्वार्थ की बात ही ना हो तो कल्याण होगा? गीता ने साफ उद्धरे आत्मना आत्मानुम आत्मा, अपना उद्धार आप करे दूसरे नहीं, आत्मा ही भाई आत्मा बंधु, आप ही अपना बंधु है, आप ही अपना गुरु है, आप ही अपना मित्र है, आप ही अपना शत्रु है, आप ही उद्धार करो अपना, सब गीता में क्या आप गुरु बनाकर है। अब ध्यान दो, आप गुरु बनाकर कल्याण करोगे तो कल्याण आप गुरु मानो तो होगा कि गुरु कल्याण कर देगा? अंत में तो आपका ही काम आवेगा, आपका ही भाव, आपका ही त्याग, आपकी लालसा, आपकी असली भीतर की लगन, वही कल्याण करेगी, गुरु नहीं कर सकता कल्याण। जब बैठा गुरु जी करे अच्छी बात, गुरु कहते तो बड़ी अच्छी बात है। गुरु और संतों की ऐसी बात है कि चेला का कल्याण नहीं आता तो नींद नहीं आती, जैसे बड़ी छोरी हो जाए माँ को नींद नहीं आती है, ऐसे गुरु जो असली जो भी पूरा नहीं, पूरा नहीं मानता हूँ इतना, परंतु वो आज मैंने कटे किसी देखी कैसी बात कि कल्याण नहीं हो रहा, इनका क्या बात है? तो सच्ची बात सब ठीक है। नारायण नारायण नारायण नारायण। एक दूसरी चेतन तत्व है, जड़ता से अलग है, ऐसा विचार करता हूं तब तो लगता है कि मेरा कुछ नहीं है, लेकिन मैं भाव पर समय जागृत नहीं रहता, ऐसा भाव समय पर जागृत नहीं रहता। तो इस विषय में बात करता हूँ, आप ध्यान देकर सुने, आपके जैसे तो माने नहीं तो न मत मानो, आपके मान लेने पर ही होगा नहीं मानने में, ये नहीं है बात। मैं तो फिर ऐसे ही कहूंगा मेरी विषय में, क्योंकि कोई भी वक्ता अपनी इज्जत चाहता है नहीं, तो अजी से अच्छी बात करने से इज्जत होगी हमारी, तो मैं खराब बात क्यों कहूंगा? अपनी धारणा से कहेगा बात अलग है। तो देखो मेरी एक बात जची हुई है, भगवत गीता बहुत विलक्षण ग्रंथ है और मेरे को बातें मिलती है। पहले पूरी लिख दी थी, फिर सातवां अध्याय तो लिख दिया है और दूसरे अध्याय भी लिखा रहा हूं, अभी लिखा रहा हूं, नई नई बातें, विलक्षण विलक्षण बातें, अलौकिक विचित्र बातें गीता में है, उसे बड़ा लाभ होता है होगा। अब एक बात कहता हूं गीता में, नारायण नारायण नारायण नारायण, गीता के 11वें दूसरे अध्याय के 11वें श्लोक से 30वें श्लोक तक 20 श्लोक है, अशोच्यानंद सुयाम देहि नित्यम अवधि तक, इन 20 श्लोकों में दो बात का वर्णन है और एक है शरीर। खूब ध्यान देंगे सुनना, कल्याण करने की बात है, बिल्कुल आपका उद्धार हो जाए। मैं शिष्य बनोगे मैं बिल्कुल नहीं चाहता हूं, शिष्य बनने में आप होती है, अपना तो उद्धार होगा, गए दूसरा और भार बांध ले मुश्किल होती है ना। डूबते हुए उद्धार पकड़ता है तो डूबता पकड़ ले तैराने वाले डूब जाता खुद। इस वास्ते डूबते हुए को निकालना होना ऐसा जाल नहीं पड़ना, उन्हें देख रहे थप्पड़े मारने जोर से डूबते हो गए फिर पकड़ना तो आप तिर जाओगे, अरे यू पकड़ो तो वो पकड़ लेगा, तो तुम डूबो डूबो दोनों समझा, थप्पड़ मारो ठीक हो जाएगा, वो घबरा जाएगा। इस तरह उद्धार करने में सतरई चाहिए, जैसे उद्धार कर कैसे उद्धार होगा। तो गीता जी ये 20 श्लोक है, बहुत दामी चीज है, वो बात करता हूँ। अरे आप अगर समझ में आए तो समझने की चेष्टा करो और अभ्यास करो, समझो नारायण नारायण नारायण। देही नित्यम अवध्योयम देहे सर्वश, देह के बीच में रहने वाला है देही है, वो नित्य अवधि रहने वाला है और देह नाश होने वाला है। बहुत ही बढ़िया 21 श्लोकों में भगवान ने कही है। तो अशोचान अनुशोच संतुष्ट, नहीं शोक करने लगे, शोक करता है अरे पंडित एक बागे बरताता है, पंडित शोक नहीं करते और वो शोक नहीं होता, अरे शोक होता है तो मूर्ख होता है। अब इसमें देह दे ही दो बात बताई, अब इसी बात बताता हूं कि आप स्वयं है वो परमात्मा के अंश है और ये जो शरीर है ये प्रकृति का अंश है। इसको भगवान ने अपरा और परा प्रकृति बताया है, भगवान ने अपनी प्रकृति कही, अपरा प्रकृति जड़ प्रकृति है, नाशवान क्षण भंगुर हरदम बदलता रहता है, ऐसा एक विभाग है उसको कहते हैं प्रकृति अपरा, और जो हरदम कभी बदलता ही नहीं है जुगत रहता है उसको भगवान कहती है परा प्रकृति। तो भगवान जैसे परिवर्तनशील नहीं है, नित्य एक रस रहने वाला है, ऐसे ही एक रस रहने वाला जीव है, इसको भगवान ने परा प्रकृति बताया है, गीता जानने वाले जानते हैं। तो परा प्रकृति है, आप शरीर से अलग हैं। अगर आप कल्याण चाहते हैं तो बड़ी शुद्ध बात आप इतना विचार करो और जो मेरे को पूछोगे जितना आता है मैं खुला बताऊंगा, नहीं आता हूं वो तो आप माफ कर देना, मैं नहीं जानू क्या करूं, मैं जानू जिस मैं कपट नहीं करूंगा, चालाकी नहीं करूंगा, धोखा नहीं दूंगा, विश्वासघात नहीं करूंगा, इतने आदमी मैं कहता हूं बताऊंगा बात, जितनी जाके उपजे वैसी कह बनाए, उसका बुरा अनुमान ये अधिक कहां से लाए, अधिक मैं कहां से लाऊंगा, है जिसमें रखू नहीं, आप चाहे प्रेम रखे चाहे बैर रखे, बैर रखो बोले मैं पारमार्थिक बात पूछे तो वैसे ही बताऊंगा, ये बात कहता हूं। तो देह देह दो है, खास बात है, इसलिए ऊपर गीता का आरंभ हुआ, इसलिए ऊपर की आरंभ है अशोचान से 11वें श्लोक से देह नित्य महोद्योग तक। तो शरीर है ये तो नाशवान है और आप अविनाशी है, आप शरीर एक नहीं है, आप परमात्मा के साथ आपकी एकता है और शरीर की ये जड़ भूतों के साथ एकता है, पृथ्वी जल तेज वायु आकाश इनके साथ एकता है आपके शरीर की, और आपकी एकता है परमात्मा के साथ, वो ब्रह्मवांश भगवान का साक्षात अंश है आप। और ये शरीर है गंदा शरीर जो एक दिखता है आपको, मेरा समझो आपको किसी भी शरीर, शरीर में तोड़ा भर भी चीज शुद्ध नहीं है, आज इतना दिखता है एक शरीर के टुकड़े कर फेंकते तो आप भाग जाओगे यहां से, इतनी गंदी चीजें हैं, कोरी गंदी, अरे गंदी नहीं है, गंदी बनाने की मशीन है, बढ़िया से बढ़िया भोजन दे दो, भगवान के भोग लगाया हुआ और शुद्ध चीजें और पेशाब बना लो, गंगा जल जमुना दे लो पेशाब बना लो, पेशाब छत्ती बनाने की बढ़िया फैक्ट्री है, बताओ नहीं है तो बोलो, किसी को बनाना देख देख लो, खिला कर देख लो क्या बनता है, छत्ती पेशाब बनता है, बढ़िया से बढ़िया भोजन छत्ती बनती है, बढ़िया से बढ़िया शुद्ध पेशाब बनता है, तो छत्ती पेशाब बनाने फैक्ट्री है। गुरु की पूजा करो, गुरु की याद भी करो, गुरु के चरणों पढ़ो, है मन गुजरी फैक्ट्री, बताओ दूसरी बताओ आप। भाव से तो आप कहीं भी करो परमात्मा तैयार है। आदि अंत सन अनंत के सारे कार्य सोए, जहां जीव न सोते रहे तही प्रकट हुए, जहां वही प्रकट हो जाएंगे। भगवान तो है व्यापक सर्वत्र समाना, प्रेम तो प्रकट हुए मैं जाना। शरीर चीज क्या है और आप चीज क्या हो? आप इतने पवित्राराम पवित्र हो या मंगलाराम भगवान कहते हैं, पवित्राराम पवित्र हो मंगलाराम से मंगल भगवान, मंगल के मंगल पवित्र से पवित्र, आप भी वही हो, आपका स्वरूप वही महान पवित्र आपका स्वरूप है। आप प्रत्यक्ष देख लो कि जब तक शरीर में आप हो तब तक कितना शरीर शुद्ध होता है, मरने के बाद मुर्दा होता है, हाथ लगा तो स्नान करो, इसके कुछ खुद मार्जना तो देखो शरीर का, शरीर क्या है मर जाने के बाद में, तो इसमें जो अशुद्ध को शुद्ध कर दे कितने पवित्र हो आप। केवल मुर्दा तोले भर चीज ही बढ़िया नहीं, केवल मुर्दा ही मुर्दा, हाड है मांस है चमड़ा है मज्जा है अस्थि है, क्या है ऐसा केवल पुतला है। सदा डेढ़ दो मन का ठेला बिल्कुल कोरा, अशुद्ध अशुद्ध शुद्ध चीज है ही नहीं, अशुद्ध अशुद्ध शब्द भरी हुई, महान अपवित्र भरी हुई, मलमूत्र से भी ज्यादा अपवित्र। मलमूत्र तो पैदा होता है इनसे, मलमूत्र का बाप है, पर इस शरीर से परमात्मा की प्राप्ति हो जाए ये बड़ा भारी भरगुण है। तो कैसे हो जाए? तो ये जैसे गुरु की महिमा है, जो शरीर की बड़ी भरी महिमा है, सबसे उत्तम मानु दे मानुष दे ही जीव चरा चर जासत जे ही। देवता लोग भारत वर्ष में जन्म लेना चाह रहे, मनुष्य बनना चाहते हैं, इतनी मनुष्य की महिमा है। रामायण में लिखा हरि दे लेते हैं, दुर्लभ हो मानुषो देह देहिनाक्षण मनुष्य दुर्लभ है। काकभूषण जी से प्रश्न किया गरुड़ जी ने, तो सबसे दुर्लभ मनुष्य देही, जीव चराचर जाचर देही, नरक स्वर्ग अपवर्ग निशेनी ज्ञान विराग भक्ति सुदेनी मैं कहिए। पर वे गोस्वामी जी कहते हैं तारा के विषय में क्या कहा, जब तारा रो रही तो कह रहे क्षितिजल पावक समीरा पंच रचित यह अधम शरीर अधम। अब खुद वाणी में कभी तो अधम कह कभी मार गए, ये कोई वाणी है? सबसे दुर्लभ मानुष यही सर्वश्रेष्ठ और क्षितिज पावक शरीर पंच रचित अधम शरीर स्वतंत्र तो आगे होगा जीत जीव नित कहीं लगो हुआ तो उपजा ज्ञान चरण तुम ला गई। तो शरीर से अलग बहना है जिसके ज्ञान करने उनके प्रामाणिक प्राप्ति होगी। अली ने भक्त भरी भरती भगत पद मांग लिया जो रोती थी, वही बात मैं आपके सामने कहता हूँ। आपका शरीर है और आप शरीर ही हो, आप इतने पवित्र हो साक्षात परमात्मा का अंश हो, इनमें फट गए हैं। मम ही वांशो कहने का तात्पर्य है कि हमारा शरीर मार बाप दोनों से मिला हुआ बना हुआ है, परंतु आप परमात्मा के साक्षात अंश हो, इसमें प्रकृति मिली हुई नहीं है आप में, प्रकृति से शरीर है, शरीर प्रकृति के प्रधानता है, आप परमात्मा के अंश साक्षात। अब आप शरीर को सो मैं और मेरा और मेरे लिए तीन बात मानते हो, इसे आप फंसे हुए हो। याद कर लो, कर लो कि नहीं शरीर मैं हूँ अथवा शरीर मेरा है अथवा शरीर मेरे लिए है, ये बात होगी तब तक कल्याण नहीं होगा। हर मनुष्य की फैक्ट्री आप कैसे है? आप ये कैसे हो? आप शरीर कैसे हो? आपका शरीर कैसे है? अरे आपके लिए मिलेगा शरीर, आपके लिए बिल्कुल नहीं है। शरीर की एकता संसार के साथ है, तो संसार की सेवा करने के लिए शरीर है और वो अपना अपना कल्याण करेगा। ये 20 लोग है, बहुत बढ़िया चीज है। और सातवां अध्याय लिखा है वो भी आप ध्यान से करो, बहुत ही बढ़िया चीज है, अपनी समझ से अच्छी लिखी भाई। आप पसंद नहीं आवे तो कोई हर्ज नहीं, आपके खराब है खराब खराब खराब सही अच्छा है तो अच्छा अच्छा जैसे आप जैसे। तो शरीर और शरीर ही दो है, तो शरीर है वो नाशवान है और शरीर ही शरीर में रहने वाला अविनाशी है। सबका विदित्व एनम ऐसे समझ करके सोच कर नहीं होते, शोक चिंता नहीं होगी। जब शरीर से आप अलग हो शोक चिंता नहीं होगी, शोक चिंता होती है तो शरीर साथ मिले हुए हो, आप में शोक चिंता नहीं है, केवल शरीर के साथ मिल जाने से है। शरीर मैं हूँ, शरीर मेरा है, शरीर मेरे लिए है, आपके लिए शरीर है ही नहीं। शरीर से आप उद्योग करो, उस उद्योग से आप कल्याण हो गए, सुस्त नहीं है। ऐसा मत्ते ना अपने होती मामृतम, एकादश में लिखा है कि मरण धर्म शरीर, अरे गंदा शरीर, उससे परमात्मा की प्राप्ति हो जाए। तो गंदी काया तेरा क्या गुण गाऊ, महल रचा जा मैं रहना न पाऊ, गंदी काया तेरा क्या गुण गाऊ, परमात्मा की प्राप्ति हो जाए, ये मौका है शरीर का। इस वास्ते मनुष्य शरीर की बड़ी महिमा है, पर शरीर है क्या, है तो गंदा ही, पर परमात्मा की प्राप्ति हो जाए बहुत ही मौका बढ़िया है। ये मैं कहता हूँ आपके लगन हो गए आज भी चाहिए, लगन के वजह हमारा कल्याण हो, केवल लगन। आप पढ़े लिखे हो नहीं हो, सदाचारी हो दुराचारी हो, ब्राह्मण हो सवार हो मैत्र हो क्या हो, मतलब नहीं है, केवल आप कल्याण की इच्छा, उद्धार की इच्छा, ये उत्कृष्ट चाहिए। नारायण हरि लगन में ये पांचों सुधार, विषय भोग निद्रा हसी जगत प्रीत भगवान, ये पांच सुधार नहीं चाहिए। लगन परमात्मा की लगेगी तो ये पांच सुहाएगी नहीं, विषय भोग सुहाएगा नहीं, तपते हुए तेल काटा छठ लगेगा, जैसे आग लगा दे पूरा लगे छो, विषय भोग निद्रा और हंसी जगत प्रीत बहुबात, ये सुहाएगी नहीं। ऐसी बात हो जाए उद्धार बहुत जल्दी हो जाए उद्धार, मैं तो ये बात कहता हूँ जल्दी उद्धार हो जाए, बहुत जल्दी कल्याण हो जाए। इसमें लोग कई कहते हैं कि महाराज कैसे दुर्लभ दिखाया, आप देखो बड़ी सुलभ है, सुखे नुखते, केवल आपकी तैयारी चाहिए और कुछ जरूरत है, आप क्या योग्यता है कैसा है। योग्यता से संसार में स्थान होता है, परमात्मा की योग्यता में संतान नहीं होता, क्यों, भगवान सबसे अधिक योग्य है, उसे योग्यता की भूख नहीं है, आप कितने योग्य बनोगे। केवल एक इच्छा, एक इच्छा तो शरीर है वो जड़ है नाशवान है और ये अविनाशी चेतन है। अब ध्यान देकर सुने, अशोचानंद यहां से दे नित्य 20 श्लोकों में बताया चेतन और जड़, तो जड़ चेतन दो बताया, जिसमें जड़ से आप अलग हो जाओ, शरीर मैं नहीं हूं, शरीर मेरा नहीं है और शरीर मेरे लिए नहीं है। भजन स्मरण को आपके लिए होगा, जैसे कोई मशीन से बर्फ बनावे तो मशीन नहीं है, बर्फ से बर्फ बनती है, उससे पैसा पैदा होता है, मशीन से नहीं होता है, ऐसे शरीर से नहीं होगा, शरीर के उद्योग के द्वारा आपका कल्याण होगा। इस वजह से काम नहीं, मशीन से काम ले लो, घोड़ा घोड़ा है पार करके उसको काम ले लो, घोड़े थोड़ा न्याल करेगा, ऐसे शरीर न्याल करेगा आपको, पर शरीर न्याल नहीं कर सकता, शरीर के द्वारा परमात्मा की प्राप्ति नहीं होती है। तो कैसे करें, तो आप ये ज्ञान की मार्ग है, पहले की थोड़ा कठिन है, मैं शरीर नहीं हूं, शरीर जानने में आता है, आप जानने वाले हो और आप शरीर में जो सुंदरता है शरीर को छोड़ जाते हो, तो छोड़ता है वही जो पहले भी अलग होता है, पहले अलग ना हो वो अलग हो सकता ही नहीं, अरे अलग होता है तो पहले से ही अलग है। जितने हम मरेंगे तो मुझा पड़ा रहेगा, अगर आप चले जाओगे तो आप अलग हो, ऐसे नहीं अलग हो गए एक थे अलग हो गए, सब असंभव बात, एक अलग कैसे हो जाएगा, एक होता अलग होता नहीं, तो पहले भी आप अलग हो, ये ज्ञान की बात बताता हूं। ये कुछ कठिन पड़ती है सबके लिए, कठिन पड़ती है थोड़ी, पर बात ये है। तो पहली बात ये बताई 20 श्लोकों में, इसके बाद बताई छात्र धर्म साधु में युद्ध करना चाहिए, उसको बता रहे कर्म करना चाहिए निष्काम भाव से, अब चेतन भाव अलग कर कल्याण कर लो, नहीं तो जड़ भाव से संसारी सेवा कर दो, ये कर्म योग है। शरीर की प्रधानता लेकर सेवा करो और आत्मा की प्रधानता लेकर अलग हो जाओ, इसमें कल्याण होगा, इसमें संदेह नहीं है, क्योंकि संदेह तो फिर मेरे पूछ लेते बार बार। आप शरीर से बिल्कुल संबंध रहित हो जाओ, कल्याण हो जाएगा। अरे ज्ञान योग क्या करता है, ज्ञान योग केवल देह के साथ जो अहंता भमता है इसको मिटाता है। जितने ज्ञान योग है, जितना वेदांत ग्रंथ है, जितने बड़े बड़े ग्रंथ है, वो सब ग्रंथ ये करते हैं कि शरीर तुम नहीं हो, शरीर तुम, शरीर तुमसे अलग है, आप अलग हो, तो आप अपने में सिद्ध हो जाओ, ज्ञान हो जाएगा। और शरीर को ले आओ तो ख्याल करो, शरीर को लेकर आप कल्याण करो तो शरीर को भी लेकर कल्याण कर सकते हो, पर शरीर को मानो संसार का है। आपके मन बुद्धि अहंकार सूक्ष्म कारण ये शरीर संसार का है, केवल संसार के लिए ही करो, अपना कुछ स्वार्थ मत रखो, कल्याण हो जाएगा। चाहे तो शरीर छोड़कर आप आत्म रूप हो जाओ तो कल्याण हो जाएगा। और शरीर केवल संसार की सेवा के लिए ही है, अपने सुख के लिए आराम के लिए नहीं है, कल्याण हो जाएगा। ये दो बात हुई, कर्मयोग और ज्ञान योग, ये कर्मयोग हुआ। और एक परमात्मा को आप मानो, एक ये भक्ति सुख, भक्ति सुख है, बैरव भगवान करो भगवान मेरे है। आप गुरु से गुरु कहे वही बात मैं कहता हूँ, अरे गुरु बनता नहीं हूँ, आप बेटा चाहते नहीं हो, आप लंडो चाहता नहीं हो, नमस्कार चाहता नहीं हो, अरे गुरु बता वही बात है, जितने आपने गुरु बने मेरे से पूछ लो वो बात मैं बता दूंगा। फिर मतलब से क्यों करे क्यों पता मैं, सीधी सादी बात है। तो भक्ति में क्या है कि मैं भगवान का हूँ, भगवान मेरे है। आप है जो ही शरीर सहित ही आप मानो कोई परवाह नहीं, शरीर सहित ही आप मानो तो कोई परवाह नहीं है, मैं भगवान का हूँ, भगवान का हूँ मैं, और किसी का नहीं, कोई मेरा और नहीं है। केवल इतनी बात कर लो, मेरा और कोई नहीं है, मैं और किसी का नहीं हूँ, मैं केवल भगवान का हूँ और केवल भगवान मेरे हैं। दृढ़ता से कर नाम जो कल्याण हो जाएगा, ये भक्ति मार्ग है। कृष्ण बंदे जगदगुरु गीता भगवान मंत्र है, ऐसे कल्याण करने वाली चीज है, जरूर कल्याण हो जाएगा। अब इसमें आपके संदेह हो तो पूछ लेना, अब समय थोड़ा है, समय तो पूरा हो गया बोलने का, हम फिर कभी कह दूंगा, फिर छेड़ दे, फिर कर दे। मेरे तो कहने की शौक है, मेरे तो भाई जैसे व्यापारी के चीज बेचने की शौक होती है, जितना माल बिक जाए उतना अच्छा है, नफा है, ऐसे मेरी बात पूछ लो जितनी, मेरे नफा ही नफा है, मेरा माल बिकता है, दुकान हमारी चलती है, तो इस वजह से मेरा शौक है, तो बता बताऊंगा, फिर पूछ ले रहा हूँ। नारायण नारायण, अब गीत सुनाओ सा, समय हो गया आपका। बारी आया बूढ़ी हुई नाचे, बारी आया बूढ़ी हुई नाचे, अब बारी तारी हरे। दो रूप है, एक है भगवान का असल निर्विकार, एक है विकारी नाशवान, ये भगवान की। तो ये अब विनाशी जो विभाग है उसका नाम है संसार, ये बने भगवान ही खुद ही, तो संसार कहते हैं। ऐसे सब कुछ भगवान ही बने हैं। अगर भगवान रूप से आप देखो, बहुत सीधा सरल उपाय है, जो दिखे वो भगवान है, जो दिखे भगवान है। अश्व चांडाल गोकरम, कुत्ता गधा गऊ और गधा गोखरम, अश्व चांडाल गो और कुत्ता चांडाल गऊ और गधा, इन चारों को दंडवत करो लंबे पढ़ करके, लोगों को शर्म मत करो कि भगवान है, ऐसे आप शुरू कर दो नियम से, जो दिखे सामने दंडित कर दो, कल्याण हो जाएगा। भगवत स्वरूप है संसार सब का सब, संसार भगवत स्वरूप है, संसार दुखालय है, दुखों का घर है। जब संसार से सुख चाहते हो तो संसार है दुखालय, अरे सेवा करते हो तो साक्षात भगवान का स्वरूप है। अभिमान छोड़कर स्वार्थ करके सबकी सेवा करो, कुत्ता है गधा है मनुष्य है पशु है पक्षी है वृक्ष है, सबकी सेवा सबकी सेवा सबको सुख पहुंचाओ, कल्याण हो जाएगा। स्वार्थ अभिमान हो तो भाई बात पैदा हो जाएगी, कल्याण हो जाएगा। देखो बेटा होने पर बाप होता है, दूसरे बाप पहले है, पहले बाप नहीं है, पहले बेटा है, पहला बेटा होने से बाप ना होता है। ऐसे शिष्य को परमात्मा की प्राप्ति होने पर वो गुरु है, पर फिर तो गुरु ना नहीं है, पहला बाप ना होगा क्या उसका। शिष्य को गुरु गुकारस्त अंधकार रुकारस्त अंधरोधकृत गुना अंधकार रुनाम प्रकाश, जो अंधकार मिटाकर प्रकाश में दे परमात्मा प्राप्ति करा दे उसका नाम गुरु। तो प्राप्ति करा दे पर गुरु होगा, पहले नहीं होगा गुरु। बेटा होने पर बाप होगा, पहला बाप नहीं होगा, बाप जो है ही नहीं उसका। कोई बता सकता है कि बेटे को पहले बाप हो जाएगा, बताओ। बाप का शरीर पहले से है, पर बाप ना हो तो बेटा होने से होगा, बेटे के बिना बाप ना नहीं हो सकता उसका। ऐसे गुरु ना उसी का हो सकता है, चलो परमात्मा की शादी करा दे, निग्रंत गुरु के सर जो बाप कैसे होगा वो, तब सुना दे भाई नाम संसार पद सुना दे।

अगणित जन्मों का दुख संकट, अगणित जन्मों का दुख संकट, क्षण में देते तार प्रभु जी, क्षण में देते तार, हर की लीला बड़ी अपार, प्रभु की लीला बन गई आप अकेले सब कुछ, बन गई आप अकेले सब कुछ, नाम धरा संसार प्रभु जे, नाम धरा संसार, हर की लीला बड़ी अपार, प्रभु की लीला पार। कभी धरणी पर संतन के हित धर्मानुष अवतार, कभी धरणी पर संतन के हित धर्मानुष अवतार, अजब अनोखी लीला रचते, अजब अनोखी लीला रचते, सुमिरत हो भव पार प्रभु, सुमिरत हो भव पार, हरि की लीला बड़ी अपार, प्रभु की लीला बड़ी अपार। अगणित स्वांग रचाते हरदम धन्य बड़े सरकार, अगणित स्वांग रचाते हरदम धन्य बड़े सरकार, हाँ अगणित स्वांग रचाते हरदम धन्य बड़े सरकार, अगणित स्वांग रचाते हरदम धन्य बड़े सरकार, ऐसे परम कृपालु प्रभु को, ऐसे परम कृपालु प्रभु को, बिनवं बारंबार प्रभु जी, बिनवं बारंबार, हर की लीला बड़ी अपार, प्रभु की लीला बड़ी अपार, बन गए आप अकेले सब कुछ, बन गए आप अकेले सब कुछ, नाम धरा संसार प्रभु जी, नाम धरा संसार, हरि की लीला बड़ी अपार, प्रभु की लीला। नारायण नारायण नारायण नारायण, राम राम राम राम राम राम, सियावर राम चंद्र की, मोर मुकुट वंशी वाले की, गोविंद गोपाल।